Εκτές Αντιγόνες το νουν είπε τέν καλίστεν ρέσιν απολέγον. Το πρώτον τές Οδυσσέας. Τι νοέι τούτο? Κακοδαϊμονάες. Χος ευέθικος. Πού το νουν έκεις? Παραφρονέις. Τεν ρέζιν τάωτεν ουχ ούτο Σοφοκλές χυπελάμπανεν χω σου χυπελάμπανείς, χώρα δε εμπέλτιον. Σκόπει το ρέμα τούτο. Χέκο, τάωτον έστι το εκατέρχομαι. Τις χωνούς, τούτι φρονίμος εέδε λέγεις. Παντ έχεις εέδε. Εύγε συνέβαλες. Τούτο δε επου κάλιστον πεπόγε και Σοφοκλές. Σοφοκλές πρότερος εστε ουρυπίδεου. Ο δαγαθός πογετές εστι καί αυτός. Ουκ επαϊνώ ουρυπίδεν μα δία. Ουκ αναμιμνέσκει γιάμπον ουρυπίδου. Τούτι μεν επίεικος σύγε πιστάσαι. Ευρυπίδεν πεπάτεκας ακριβώς. Πόθεν τάω τέμαθες χούτο καλός. Ευρυπίδου ρέζεις εξεγραψάμεν πολλάς. Λέξον τί των νεωτέρων. Ουκ άξιοι έζιν του ούτου. Γόνιμον γαρ πόιετέν ουκ αν χεύροις εν αυτοίς. Περί αισκύλου δε τίνα έχεις γνώμεν. Αισκύλον νομίσδον πρώτον εν πόιετάις. Επίσταζαι τούτο το αέσμα Σιμωνίδου. Μάλιστα, έγωγε νέε δία. Μπούλαι παν διεξέλθω. Ουδέν δέι. Όνομα δέι τούτο το μέτρο, τι έστιν. Το αέσμα ουκ επίσταμαϊ. Καημέν επί το δεύτερον τες τραγωδίας μέρος τρέψομαϊ.